To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. W piątek, piąte spotkanie Duda-Kaczyński w sprawie reformy sądownictwa. Z strony rządu jest dobra wola, wyciągamy rękę do pana prezydenta. Mówi w Trójce Ryszard Czernecki z PiSu. Rosjanie pamiętają o ofiarach Dubrowki. 15 lat temu w akcji odbicia zakładników z rąk terrorystów w moskiewskim teatrze zginęło ponad 100 osób. Większość głosujących w referendach w Lombardii i Wenecji Euganejskiej opowiada się za zwiększeniem autonomii tych włoskich regionów. W piątek kolejne spotkanie prezydenta z szefem Prawa i Sprawiedliwości. Podczas czwartego w ostatni piątek politykom nie udało się rozstrzygnąć wszystkich kontrowersji dotyczących prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Porozumienie jest blisko, ale nie można wymagać podania, kiedy zostanie osiągnięte, mówił w Trójce wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, deputowany PiSu Ryszard Czarnecki. Na pewno bliżej do końca niż dalej. Bliżej do osiągnięcia pewnego porozumienia ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ze strony naszego obozu politycznego. Ze strony rządu jest dobra wola. Wyciągamy rękę do pana prezydenta. Wierzymy, że będziemy dalej działać razem i grać razem dla jednej biało-czerwonej drużyny. O rozłamu w obozie Zjednoczonej Prawicy nie obawia się Zofia Romaszewska. Działaczka antykomunistycznej opozycji mówi w wywiadzie dla Superekspresu, że wszyscy są zwolennikami jak najlepszej zmiany, więc nie może być ona, jak dodała, byle jaka. Według Romaszewskiej poprawki proponowane przez PiS do przygotowanych przez prezydenta ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym to powrót do pierwszej zawetowanej przez prezydenta wersji reformy. Szczegółowo można by je analizować bardzo długo. Przede wszystkim są jednak antyspołeczne, podkreśliła była opozycjonistka. O ponad 100 miliardów złotych wzrosną w ciągu dekady wydatki na armię, szacuje MON. W południe prezydent podpisze nowelizację ustawy o finansowaniu sił zbrojnych. To ważny moment dla wojska, podkreśla minister obrony Antoni Macierewicz. W ciągu najbliższych 10-12 lat Polska będzie przeznaczała na swoją obronę od 2 do 2,5% PKB. To jest olbrzymi wysiłek narodu, olbrzymi wysiłek społeczeństwa polskiego po to, żebyśmy mogli mieć armię 200-tysięczną, po to, żeby oddziały obrony terytorialnej były w każdej gminie, po to, żeby nasze rodziny i nasza ojczyzna była bezpieczna. A większe nakłady na armię to zobowiązanie nałożone przez NATO w trakcie szczytu w Newport w 2014 roku, a potem potwierdzone podczas narady w Warszawie. Rosjanie czczą pamięć ofiar Dubrowki. Mija 15 lat od zajęcia przez terrorystów moskiewskiego teatru na Dubrowce. Czeczeńskie komando wzięło ponad 1000 zakładników. 3 dni później policja przypuściła szturm, w wyniku którego zginęło 133 zakładników i 40 terrorystów. Według moskiewskiego komsomolca tamto tragiczne wydarzenie dało władzy pretekst do tworzenia represyjnych ustaw oraz ograniczania wolności mediów i zgromadzeń. Politolog Dmitrij Orłow twierdzi, że szok, jaki przeżyły w 2002 roku władza i społeczeństwo, popchnął Władimira Putina do zaostrzenia wewnętrznej polityki, która przekształciła się w reżim zależny od struktur siłowych. Według analityka Igora Bunina zamach na Dubrowce spowodował przejęcie przez państwo kontroli nad mediami, głównie telewizją. W perspektywie zbudowano państwo, w którym silna władza zdominowała społeczeństwo, przekonuje Bunin. Choć od tragedii w Moskwie minęło 15 lat, to do dziś rodziny ofiar domagają się postawienia przed sądem dowódców oddziałów antyterrorystycznych. W ich opinii to oni odpowiadają za śmierć większości zakładników, ponieważ akcja antyterrorystyczna była źle przygotowana i użyto w niej środków chemicznych, które wywołały u ludzi silną reakcję alergiczną. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lombardia i Wenecja Eugenejska za zwiększeniem autonomii, głównie fiskalnej. Mieszkańcy bogatych włoskich regionów wypowiedzieli się na ten temat w referendum. Niebawem lokalne władze rozpoczną na ten temat rozmowy z rządem. Referendum było legalne, ale miało charakter konsultacyjny. W regionie Wenecji Euganejskiej do urn poszło 60% uprawnionych i 98% głosowało na tak. W Lombardii, ze stolicą w Mediolanie, głosowało 37% w przytłaczającej większości, opowiadając się za autonomią. W obu regionach mieszka 1/4 całej włoskiej populacji i produkuje 1/3 włoskiego PKB. Ciesząca się tam dużym poparciem Liga Północna od lat żądała większej niezależności od władz w Rzymie, statusu specjalnego, a w latach 80. odłączenia od Włoch. Gubernator Wenecji Euganejskiej Luca Zaja powiedział, że będzie domagał się, by 90% podatków płaconych przez mieszkańców regionu wydawane było na ich potrzeby. Premier Paolo Gentiloni zgłosił gotowość do negocjacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Palermo. Serwis sportowy, Michał Gąsiorowski. Na szczycie piłkarskiej ekstraklasy wciąż niesamowity ścisk. Liderem jest Lech Poznań, który ma 23 punkty, ale lidera od szóstej w tabeli Jagiellonii dzielą zaledwie 3 oczka. Jagiellonia przegrała wczoraj aż 1-4 z Arką Gdynia i ma tyle samo punktów co Wisła Kraków. Wisła też przegrała 0-1 z Legią Warszawa, a zwycięskiego gola strzelił Jarosław Niezgoda i dołącza się do wyliczeń punktowych. Zwycięstwo daje nam punkt straty tylko już do lidera i dążymy do tego, żeby wskoczyć na fotel jak najszybciej. Wszystko się zgadza. Co ciekawe, w tym meczu naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej badali poziom hałasu. Czujniki pokazały aż 100 decybeli. Dziś zagrają jeszcze Wisła Płock ze Śląskiem Wrocław. Takiego hałasu raczej nie będzie. A propos Legii, to 70. urodziny obchodziłby dzisiaj Kazimierz Dejna. Jednego z najpiękniejszych goli strzelił Milanowi, a podawał mu wtedy Stefan Białas. To jest wielki zaszczyt dla mnie, dlatego że to Kaziu powiedział, że to była jego najpiękniejsza bramka w swojej karierze. Kaziu był zawodnikiem nieprzeciętnym. To był zawodnik, który stworzył historię. 2 medale olimpijskie, 1 złoty, 1 srebrny, 3 miejsce na mistrzostwa. No i 3 zawodnik mistrzostw świata w obecności takich zawodników jak Beckenbauer i Cruyff. Dziś składamy życzenia także trenerowi Adamowi Nawałce, który obchodzi 60. urodziny. Ciekawe, ile osób będzie mu dziś życzyć sukcesu na mundialu w Rosji. To tak dla porządku. 77. urodziny obchodzi z kolei i król futbolu Pele. Natomiast dzisiaj wieczorem poznamy piłkarza roku, FIFA. W grze zostało 3 i nie ma żadnej niespodzianki, to Ronaldo, Messi i Neymar. Ten weekend nie był udany dla żadnego z nich. Gola nie strzelili ani Messi, ani Ronaldo, a Neymar wprawdzie zdobył bramkę, ale zarobił też czerwoną kartkę i PSG tylko zremisowało 2-2 z Olimpikiem Marsylia. Lewis Hamilton coraz bliżej 4. mistrzowskiego tytułu. Brytyjczyk wygrał Grand Prix Formuły 1 Stanów Zjednoczonych i na 3 wyścigi przed końcem sezonu ma już 66 punktów przewagi nad Sebastianem Vettelem. Mercedes po raz 4 z kolei wygrał z kolei klasyfikację konstruktorów. W trakcie weekendu w Austin koncert na torze zagrał Justin Timberlake i już wiadomo, że to właśnie on będzie gwiazdą podczas Super Bowl, czyli finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. A Maja Kuczyńska została w Kanadzie wicemistrzynią świata w indoor skydivingu, czyli lataniu w tunelu aerodynamicznym. W konkurencji freestyle 17-letnia Polka przegrała tylko z Rosjaninem Leonidem Wołkowem. Polecam naprawdę filmy na YouTubie z Mają Kuczyńską, bo jej ewolucje robią ogromne wrażenie. Pochmurno i deszczowo w całej Polsce, na południu ma padać intensywnie. Niewielkie przejaśnienia tylko na północnym zachodzie. W górach deszcz ze śniegiem lub śnieg. Od 6 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 12-13 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w Twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Już teraz w Lidlu markowe hity. Kawa ziarnista Lavazza 39,99 za 1 kg. Puszka Pepsi, Pepsi Max, Mirindy, 7-Up 37% taniej. 1 zł za puszkę przy zakupie 24 puszek. Lidl. Co tydzień coś nowego. Cześć, ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventik. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super, a dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventik edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventik. Preventik. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone SE 32 giga taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Szanowni Państwo, przedstawiamy kozackie pakiety internetu z telewizją od Neti. A w nich, no naprawdę, kozacko szybki internet przez rok za 0 zł. Więcej informacji na netia.pl, w salonach lub na infolinii. 801-801-100. Netia. Teraz stać się na więcej, bo rozdajmy bony za zakupy w Intersport. Za każde wydane 100 zł otrzymasz bon w wysokości aż 50 zł. Tylko do 31 października. Włącz się. Szczegóły promocji w salonach Intersport i na intersport.pl. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup lodówkę No Frost Samsung 178 cm z półką Easy Slide A+ za 1399 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 11 minut po dziewiątej. Do południa. Dzień dobry, mówimy Państwu. Dwie Agnieszki, Łukasiewicz i Stępień oraz Jan Niebudek przy mikrofonie. Za moment o tym, co w programie, ale na pewno mogę zdradzić, że będzie sporo południa dzisiaj. Alabama Shakes. No tak, w Alabamie dzisiaj na pewno będziemy, bo dziś sporo południa, głębokiego południa Stanów Zjednoczonych. If you haven't been to the South, you really cannot understand it. But I think that it's can't really understand the United States if you don't understand the history of the South. Nie zrozumie południa ten, kto nigdy tam nie był, ale więcej, kto nie rozumie południa, ten nie rozumie Ameryki. Tak mówi Paul Theroux, podróżnik, pisarz, scenarzysta. Dziś sporo o tym, jak różnorodną krainą jest południe Stanów Zjednoczonych. Kraina, którą Paul Theroux opisał w książce Głębokie Południe. Opowieści Paula Theroux przewijać się będą do trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania i wtedy także będą dla Państwa książki. A w drugiej godzinie... Poczytajcie sobie chociażby Andersena, czy tę Konopnicką, czy choćby późne dzieła braci Grimm. Harmonia współczesnego świata byłaby zakłócona bez krasnoludków. No, to nie mówiła oczywiście Natalia Grzeszczyk, ale Natalia i mój skarbie, dziś o krasnoludkach i ich skarbach. Będzie także Ryszard Jaźwiński, który porozmawia z Agnieszką Michalską. To a propos jej roli w filmie Ostatnia rodzina Jana P. Matuszyńskiego. Dlaczego wracamy do tego filmu, filmu, który, przypomnę, poświęcony był rodzinie Beksińskich, to wyjaśni się w drugiej godzinie naszej opowieści. Aha, no i będą zaproszenia do kina między innymi i nie tylko. A w trzeciej godzinie jeszcze także Grażyna Dobroń, która podzieli się swoimi refleksjami po lekturze książki będącej zapisem spotkania dwóch wielkich osobowości współczesnego świata, czyli Dalai Lamy i biskupa Desmonda Tutu. To nie wszystko, co przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down, down, down, down. Bang, bang, I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. I oczywiście Nancy Sinatra. A ja przed chwilą mówiłem o tym, że mamy dzisiaj dużo zaproszeń i nie kłamałem. Na początek, proszę Państwa, koncert zespołu Atom String Quartet dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Jeszcze mamy trochę miejsc, dlatego proszę dzwonić. Oczywiście 22 i 7 trójek. Yeah.

O Jezu, zapomniałem, ale obfitość, duży wybór. Duży wybór, ale ceny. Troszkę droższe niż jeszcze tam parę miesięcy temu, ale jeszcze da się wytrzymać. Jest nasze polskie. Nie, no jest, oczywiście, importowane też nawet. Bo tak, we francuskich supermarketach brakuje masła. No. Wyczytałem w polskiej agencji prasowej, masła brakuje przede wszystkim w supermarketach na terenie Brytanii i Normandii. Przy pustych półkach z masłem w większości supermarketów widnieje tam informacja: ze względu na deficyt francuskiego mleka, nasi dostawcy nie są w stanie realizować zamówień na masło. No, dobrze, że przynajmniej starają się opierać na lokalnych dostawcach swoich, tak się wspierają. Zaburzenia na tym rynku, bo o tym mówimy, wynikają poniekąd z tego, że zdjęto regulacje sztywne, te państwowe, które ograniczały, wręcz całe unijne, które ograniczały kwoty produkcji w ogóle wyrobów nabiałowych. Tak jest, mleko przede wszystkim. No i w rezultacie coś się musiało zachwiać. Rynek okazał się całkiem chłonny. Zresztą nie tylko tutaj, bo przykłady z tym, że nagle Chiny więcej kupują i trzeba tam wyeksportować. No, Nowa Zelandia też, dotychczas przecież wielki producent masła, też ma kłopoty chyba, żeby zapełnić światowe rynki. Przywodzi na myśl w ogóle skojarzenia z podstawową teorią ekonomii takiej wolnorynkowej. Jeżeli państwo musi już interweniować, to niech interweniuje i ustala sztuczne ceny na wybrane artykuły, sztuczne, no regulowane powiedzmy, ale tylko wtedy, kiedy to jest potrzebne. Jak już ucieka potrzeba, to się z tego niech wycofa jak najszybciej. Tutaj mieliśmy interwencję na poziomie unijnym, to jeszcze bardziej. Oczywiście, tak, podobnie jak i w cukrze też tak było, prawda? Ale prawdopodobnie było to za długo i doprowadziło do tego, że te sztucznie regulowane ceny odbiegały od rynkowych i dopiero teraz rynek jest na etapie samorównoważenia się, jeśli tak to można nazwać. No to miejmy nadzieję, że się zrównoważy jak najszybciej i te ceny spadną. Ale kartek na mięso chyba na masło jeszcze nie ma we Francji, tak? Nie, jeszcze nie. Puls Biznesu donosi, że strefa wszędzie, ale nie zawsze. Chodzi o zwolnienia podatkowe, o których kilka dobrych tygodni temu rozmawialiśmy, o takiej wielkiej rewolucji podatkowej, którą zaproponował wicepremier Mateusz Morawiecki. Czytamy w Pulsie Biznesu: o zwolnienia podatkowe będzie łatwiej, ale tylko w przypadku nowych projektów, a rząd może je wstrzymać w trosce o budżet. No właśnie wtedy, parę tygodni temu, gdy to ogłaszaliśmy, byliśmy chyba trochę pod wrażeniem, panie redaktorze, że nagle cała Polska stanie się wielką strefą ekonomiczną. Tak. No rzeczywiście ministerstwo się wtedy głośno i wyraźnie chwaliło, jak to będzie. Ale wtedy na końcu, z tego co pamiętam, poczyniliśmy takie zastrzeżenie, że ale poczekajmy na szczegóły. No i szczegóły przyszły takie, że jak minister uzna, że budżet mu na to nie pozwala, to on nie będzie dawał nowych zwolnień i to tylko już od ministra będzie zależało, kiedy i gdzie. To prawda. W związku z tym, pewnie można powiedzieć, że... Taki element ostrożnościowy, ale dla biznesu niekoniecznie korzystny, bo będzie to pewna uznaniowość i niepewność w uzyskiwaniu takich ulg. Zawsze minister będzie mógł powiedzieć, że budżet jest napięty. No dzisiaj to też powiedzmy nie jest takie łatwe, żeby taką ulgę dostać. Trzeba to zainwestować w określonym miejscu, nabyć tam grunt, prawda? Tam, gdzie jest ta specjalna strefa. No jak to będzie, to zobaczymy. Jeżeli tylko rzeczywiście ministerstwo potraktuje takie sytuacje jako wyjątki nieliczne od pewnej reguły. Tak, jeszcze pamiętajmy, panie redaktorze, że to jest w dalszym ciągu projekt, więc on się dociera, miejmy nadzieję, że tak dotrze. No oby, aczkolwiek pewna polityka informacyjna jest widoczna, że na początku głośno ogłaszamy, że będzie dobrze, a potem już po cichutku, ale będą wyjątki. Miejmy nadzieję, że nie będzie ich wiele. Projekt nowej ordynacji podatkowej oraz ustawy ją wprowadzającej zostanie opublikowany dziś w Biuletynie Informacji Publicznej Resortu Finansów, poinformował Polską Agencję Prasową przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, profesor Leonard Etel. No i powiem panu, że mnie tutaj szczególnie uwiódł katalog podstawowych praw i obowiązków podatnika, który będzie zawierał się w tej nowej ordynacji. Wśród nich miałoby się znaleźć m.in. prawo do rzetelnego, bezstronnego, sprawnego i terminowego załatwiania sprawy podatkowej, prawo do ochrony prywatności i danych podatnika, prawo do naprawienia szkody, prawo do uzyskania informacji i na koniec prawo do uprzejmego, profesjonalnego i sprawiedliwego traktowania. No, panie redaktorze, To no, będzie dopiero rewolucja. Pięknie to wygląda. Dzisiaj też mamy ordynację podatkową ponad 20-letnią, która się, można powiedzieć, mocno zużyła, już nie przystaje do dzisiejszych czasów. Dzisiaj też są tam pewne podstawowe zasady, które niby mają gwarantować taką no, grę wydawało fair się, play. Że te wszystkie prawa to w zasadzie powinniśmy mieć od dawna. No, taka gra fair play niby jest zagwarantowana w tej ordynacji, ale niekoniecznie przestrzegana. To, co mi się tam najbardziej podoba, to jest to, że nie zawsze urząd będzie tak sztywno postępował, że wydanie decyzji i dopiero jak ktoś kwestionuje decyzję fiskusa, to do sądu. Będzie tam forma mediacji wprowadzona, takiego niewładczego, jak to profesor Etel wspomniany nazywa, niewładczego rozwiązywania sporów, że w trudniejszych sprawach, których nie przewiduje prawo, można przyjść i z urzędem po prostu ustalić, jak jest i ustalić, jaki, czy płacimy od tego podatek i jaki. Ważna sprawa jeszcze taka czysto techniczna, że ten projekt został zapoczątkowany jeszcze pod koniec rządów Ewy Kopacz i jest kontynuowany, tak? To jest wielka wartość, że to nie służy niczyim interesom politycznym. Rzeczywiście, tam powstał zespół fachowców. Niezależnych. Tak, ekspertów. Bo tam są profesorowie prawa, tam są urzędnicy, tam są doradcy podatkowi, tam są sędziowie, więc rzeczywiście z różnych stron oni starali się wyważyć interes fiskusa i podatnika, a z drugiej strony, no właśnie, miotła polityczna ich nie rozpędziła na cztery wiatry i tym bardziej zwróćmy uwagę właśnie na ten projekt. To jest projekt takiego partnerstwa między fiskusem a podatnikiem, przynajmniej jak chodzi o tych uczciwych, bo wiadomo, że przestępców ścigać trzeba. Całkiem niezły projekt. Całkiem niezły, myślę. No i w Rzeczypospolitej czytamy, że fiskus, ale te podatki to pana konik, więc dzisiaj pan jest w swoim żywiole. No i tak wszyscy ostatnio często o nich mówią, więc... To czytamy w tej Rzeczypospolitej, że fiskus wykrywa coraz więcej oszustw, ale budżet na tym nie korzysta. Miliardy złotych wyciekają za granicę. O co chodzi, panie redaktorze? No, oczywiście Ministerstwo Finansów bardzo się chwali, że coraz to skuteczniej ściga oszustów podatkowych i nie sposób im odmówić racji. Rzeczywiście wygląda to coraz lepiej. Natomiast wciąż nie zawsze jest to tak skuteczne, jakby się chciało. Walka z oszustwami, zwanymi przestępstwami karuzelowymi, gdy ten sam towar wielokrotnie krąży między różnymi podmiotami, Znamy. Podatek jest wyciągany. Tak. Polega na tym, że jako uczestników tej karuzeli podstawia się tak zwane słupy. Ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z biznesem. To są często osoby w podeszłym wieku, mieszkające w hospicjach albo jakieś tam niemalże znalezione na ulicy, które no, formalnie rzecz biorąc stają się przestępcami, natomiast trudno nich cokolwiek wyegzekwować, bo nie mają żadnego majątku. I ta ogromna kwota, o której piszemy w dzisiejszym wydaniu naszej gazety, bierze się właśnie stąd, że winni są ci ludzie właśnie, od których i tak ministerstwo nic nie wyegzekwuje, bo prawdziwi oszuści, którzy nakręcali te karuzele, już dawno zainkasowali te pieniądze swoje i znikli z polskiego rynku. Prawda? Albo zajęli się zupełnie czymś innym. Polu, a 95 miliardów złotych długi podatkowe wynoszą. Tak. Więc oczywiście kierunek jakby obrany przez ministerstwo jest słuszny. No, ścigajmy tych nieuczciwych, sprzyjajmy tym uczciwym, tylko że to wciąż wymaga unowocześniania się i wciąż wymaga no, bycia mądrym. Mądrego ścigania, prawda? Tych, co naprawdę oszukują, a niekoniecznie... Znamy to również z filmów, że tych, co naprawdę... kradną, najtrudniej złapać. No, pewnie tak. Agrofakty radiowe, nasze jedynkowe, doniosły, że miód w tym roku może kosztować nawet 45 zł za litrowy słoik. Zaczęliśmy od masła, kończymy na miodzie, panie redaktorze. Sezon był trudny, zima się nie chciała skończyć, trwała praktycznie do połowy maja. To spowodowało, że najlepsze wczesnowiosenne rośliny miododajne zawiodły, nie kwitły, albo kwiaty przemarzły. Tak się stało na przykład z kwitnącymi drzewami, takimi jak akacje i lipy, mówi dr Jerzy Pruchnicki z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. A i pszczół zdaje się jest trochę mniej. Jest i pszczół mniej. No i teraz mamy i masło drogie, i miód teraz. No nie będziemy krainą mlekiem i miodem płynącą chyba. Znaczy może będziemy, ale to będzie nas kosztowało trochę. No ale poczekamy, może ta zima nie będzie taka się objawiająca jeszcze w maju. Może nie będzie późno wiosennych przymrozków. Rozkwitną jabłonie, pszczoły będą bzyczeć i tak dalej. Po głowie wzrośnie więcej krów będzie mlekodajnych. No i wtedy te ceny spadną, bo jakby mleka i miodu nie brakuje, ale jednak drożeje. Będzie w każdym razie wesoły bzyk, mam nadzieję. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy informator. Dziękuję.

No i kto powiedział, że o Ameryce może śpiewać tylko rodowity Amerykanin, to Holly Johnson i Americanos. Ale także można postawić podobne pytanie w przypadku autora dzisiejszej naszej książki, Paula Theroux. Kto powiedział, że tylko rodowity Amerykanin może pisać o południu Stanów Zjednoczonych? Paul Theroux także nie jest Amerykaninem. Pora na pierwszą porcję opowieści tego autora o głębokim południu. Taki tytuł nosi książka, która niedawno ukazała się na polskim rynku. I ja także niedawno miałem przyjemność telefonicznie porozmawiać z autorem. Where I live, the Northeast or New England, it's culturally different. It's not like the South. Ja sam żyję na północnym wschodzie, w Nowej Anglii. To trudne do opisania miejsce, ale tak znacząco kulturowo różne od południa. Jest ono bardziej jednomyślne. Definiuje je historia z czasów wojny secesyjnej, co nie ma takiego znaczenia na północy. Ową jednomyślność stworzył fakt uznania zwycięstwa w tej wojnie północy. Południe jest w zasadzie czymś na kształt osobnego narodu. A dalszy ciąg spotkania z Paulem Theroux po 10:00. Feels like a grain of sand got in my eye. Cry. Shade.